مؤمنان به داد دلالت کن به دینیم انتا معامله کرده باید دیگر به دینیم به هر دادم الى اجلیم تا به میاد الى اجلیم مسمع تا به میاد معین و تعیین شده پس تبور نمشتر میدان با چیز خود مزیبا یه احکام را تبا برای ما شما میده یا ایو الذین آمنون میگه من اینکه یهود و نصارا به این مقدس ندارد ما شما مسلمان نیستم الله اینا برای ما شما یا ایو الذین آمنون ای مؤمنان اذا تباینتم یک خط است در حسد در قبارده دو چی دیگه همانند یا دیگر بوده باشه استعمال میشود شخص پولی را از کسی خط بیده که این پول را باید بپردازد یک مسئله دین است در این که هست دیگر آن میشد میشد معامله به مثل بوده باشد و میشد معامله غیر مثلی بوده باشد در کل وجود بازی مسئله که این داخته میشه مسئله شکرت ها ولی در کل در بینش نبوده باشد تعهد ها و میثاق ها کلش داخته میشد یا ایو هدلین آمان و ای مؤمنان ادار تبایتون اگر معامله کرده این معامله قصد بوده باشد یا وصول و تعهد ها بوده باشد بدهید این تا میعاد بدین و قرض الى اجل مسمن تا باید میعاد مقرر فکتبو رو خواب خواب را نوشته بکنه فکتبو نوشته بکنه این آیت دولانی ترین آیت در قرآن کریم است در قرآن که مقاطع دیگه آیت ها را میدونه کوچک کوچک بود ولی یک صفحه قرآن کریم در باید میگیرد و از معاملات ما شما را به تمام وجود بیان میکنه اول اصل است که اصل و معامله خاص میکرد ما یا هر معامله دیگری میکرده بعد بگو آن را نوشته بکنه خب کسی نبود دیگه چی بکنه من نوشته کردن نمیتونم و یک تو بینکن کاتبون بلعد و باید که بنویسد میان شما نویسنده بلعد و انصاف یک نمیسنده را پیدا بکنه یک کاتب را پیدا بکنه که بعد را نوشته بکنه تو نمیدونی کسی که را بخواد او کسی که نوشته نکنه بلعد او به انصاف باید نوشته بکنه اگر غلطی صورت گرفته باشه مصلح باید شاد اصلاح بکنه نوشه ای خود را و میشه که کاتبا کم بوده باشه و یا باید من کار مادم داخل نمیشم نه ولا یک را کاتی بود و سرباز نزند نمیسنده این یک تو بزن که بنویسد سرباز نزند در معامله مسلمان ها کجش کنیم داخل شده و در کجا باید به یک نوشته و به یک کرده جور مسلمان ها از هم دیگر جدا نمیشه تو بکار داریم اصلاح در بین جامعه این کار باید بکنیم کما علمه الله چنانچه آموخته از او و الله هر یک تو در آوشه که این شکرانش اون نوشته باید بکنن از هم برای تو علم دارد وقتی علم را باید تنبیه نوشته بکن کما علمه الله چنانچه آموخته از او را بلابن هر یک تو پس باید که باید بنویسد پس باید که باید بنویسد و یون دیدی علیه که حق بود و انشاد کنه بان که قصد به زمه او است اگر این هم نبود همیشه کسی که خودش قرض میگیره او باید نوشته بکنه یاداشت رو او باید دو نوید یک توی که کل یاداشت داشته باشه یکی اگر یاداشت یک بار افتاد کسی کسی بوده تو زموارد پرداختن است او هم باید کس کل یاداشت بکنه تو خودش رو نگه که یعنی خطه بود یه خطه بود کس خود یاداشت بیم بس آبان میشه قرض و کسی بگی بازو باز کم میکنه وارد سفاقی رو دندفت شمک به قرض داد بس وطن داره کنید از خود یاداشت بگید این موضوعات بازی نیست ولی اون دلیل دلی علیه الحق و انشاء باید بکنه اون کسی قرض برده نیست قلم از دستی که میتید دست قرضدار باید که اون معامله که نوشته را داره که اطمینانش خوب تر بیرد که دست که درست نکرده که باید فرما زیاد نمیشه نکرده باشد این خیلی دین عدب و سکر نه میخواید که در کسی در دلی شیزی بکردن اون کسی که تشویش میده تشویش شخص رو بوده استفادش قلم باشد که اون نوشته رو کنه از قصی برکم نکن دلائی داشتیو نکن امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید که من اخذ اموال الناس یرید اداؤها، کسی که مال کسی را به قرض بگیره و خواست باشه قرض ادا بکنه، ادا الله عنه و الله قامها توفیق داشته که او قرض را ادا بکنه، این را الله بهش توفیق میده. و من اخذ کسی که مال کسی را بگیره یرید اداؤها و قاتل که داشته باشه که نمیتونه شو رو یک بار دست بگیر اجلت خود با مانش خودم که الله تردن به توفیق برش نمیتن در این خط به زمیش میمانن در زمیش میمانن و حق و حق بهش بفتار میمانن و هر حق و الله میداشت حق مدر و الله نمیداشت یه یقین داشته باشه حتی فرمد خدا صلی الله علیه و سر کس بیجنا داشته که من جمعی قدار نیست فرمدیم نمیدان اگر قدار فرمد جنازش نمیمان قدر مدر و الله زیرا ما بینیم خدای ببخشش این وقت دعا من قبول میشه که قضا را میده باشه از این خاطر این موضوع عادی نیست که هر کس روی برو را کسی بگیر با دار دیگاری به نداره نداره نه چرا قیلتی بوده باشیم این معاملات نوشتر بودن و از خدا هم باید تقصه ولا یا قسمین تو شیر علی کم نکنه از معاملات که چی بیا کمش نکن نمیتونی قش مراجعات و خبرا در عدینه قش در برمی برمش فإن خفنا الذي عليه الحق الصحيح دي حق برونه كده يا جون دور جان مقابل دينونه ما باشه دي شو ده مين فإن خفنا الذي عليه الحق الصحيح اگر باشه كسي كي بر ما يوي قرض صحيح هم بيخا بيخا شرا جون ده آدم متصان شرا پر دیوانه شو چند صد دیوانه شو اینا رقم شو اول بر کس سوال شو ما کس دیوانه قرض نه عقل و دیانت خدا هست یکان بار به اساس غلط استعمال ما بیرخ آمد می شود تکرار بکنه یک بار همه چیز خود از دست می دهد فکر خود از دست می دهد اولا این فنیا تا ناتوان بوده باشد اولا یا سفی را بیا نمی تواند اینومی می دهد این که نوشته کردن بار نوشته کردن بار یاد ندارد هو همیشه که قرض می گرد بلی یوم بیل و دیدو پس باید که انشاء بکنند نوشته بکنند کارگزار ولی کسی که زیر دستی از او هستن، کسی که سرپرست امورش هستن، کسی که با او اعتماد دارن بالعدل و انصاف، با انصاف دیگه نوشته بکنن یک کسی بیخرد میشه، بیخرد میشه، دیوانه میشه و توان از این رفت از دست میگه دیگه معاملات کار بکنن در اینجا هم باز جانب مقابلش کشت نکنن معاملات زودی رو بکنن وقت داره تا او وسیع داره این بکنن او کسی که مورد اعتماد از طرف هست او باید بیر و اون معامله رو باید بکنن بالعدل و انصاف دیگه با اون چی هست که یک کسی که در معامله مسلمان وسیع بشه معنای دیگه نگذاره که تو جنجال را پیدا بکنه بلکه حل جنجال را باید پیدا بکنه واستشهدوا شهیدین من رجالکم و شاهد گیرید دو شاهد من رجالکم از مردان خود میگه من رجالکم تو یعنی از مسلمانها بگیرید کافر شاهد نگیرید زیرا شهادت چی هستن یک نوع برتری است و مسلمان برتر است که کافر سر شاهد بگیرد ولن یجعل الله للمؤمنین للمؤمنین ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الله این تصور نمیدارد که کافر بر مسلمان مسلط شده باشه این از الله و شاهد مسلط میشود یعنی هم واسه شیدو شهیدین مردجاره کن شاهد کنید دو شاهد مردجاره کن از مردان از مردان مسلمان رو گوار کنید نه بود این هم یکون هم پس اگر نباشن و جوره این دو مرد برای جور من به اطار پس یک مرد و دو زن کفایت است یک مرد و دو زن کفایت است برای چی؟ برای حل ما و معاملت ما شما من فضلان من از خدا از کسانی که رضامن باشه از گواهی آن گواهی بودیم کسی با عادل و با انصاف و مرد و شالک بوده باشه از این را تیزی که قرآن ذکر می کنند چرا تو زن همتای یک مرد بستن همتایی در اقداق ما اگر فراموش کنند یک زن و تو ذکر اقداق ما خود را پس یا تاوری کنند آن دیگر خود را یا تاوری تو آن دیگر خود را فارسان هایی تو مرد رفته بودیم در اینجا یک دشمنان دین همیشه سر ما اعتراضات می کنند سر دین خدا می کنند اسلام حقوق زن نداره چرا ما دفته؟ دو زن همتای چیتا و فرامده یک مرد حالا اینجاست که قرآن کریم در اینجا از هدفش تقسیم حقوق زن و مرد نیست از قرآن کریم در این مباحث اثبات حق غیر است، اثبات حق غیر. قرآن زن را با شخصیت میزنه و کوشش میکنه که زن در محاکم نرود، شخصیتش محفوظ بوده باشد، در جا و جنجال معاملات داخل نشود که از طرف بوده کشف بکنه و صبح برده به میخانه بکنه. قرآن میگه زن محفوظ بوده باشد، هر مانند یک گوهر بسیار قیمتی این باید نگهداری شود. از این خاطر یک بخش دین همیگه بستن دوم رو تعریف میکنه که چون مال مسلمان باید محفوظ بوده باشد، به خاطر نجات مال مسلمان گواهی حق ضرورت است با شجاعت باشه ضرورت است. در اینجا ببینید که اول باید مزدار باشن، این مکلفیت داره که مال خود را جبر بکنن، نبود چون نگه کردن و ثابت شدن مال غیر یکی از واجبات کل جامعه اسلامی و زن هم عضو جامعه ماست، از اون خاطر این هم باید به این معامله سهم بگیرد و شکل سهم بگیره که مالدیش ثابت، خدشه در اخلاقش، خدشه در حقوقش، خدشه در آیندهش بیدار نشود. بنام داشته که دو زن گواهی بگیرید، دو زن در ایمان هستی که از یک طرف گواهی دادن برشان در محاکم آسان بشود، یک زن که در فردوی زن دیگری بوده باشد و سوال میشود، بنام بیا فکر نه او برش پیدرد او خواهر کل بگی مردم بود چی بگم؟ این رو باید نمیگرد یکی چون دیگر در فردوی ماست و سرش مکلفیت دینی ماست بکتر قدر شهادت میکنند. دوم دیگه بس و از اوقات زن شای از یادش نمیرود بخاطر تهدیدی که از طرف دیگری میشد، یا بار بار میمش خبر کرد با واسه که اون میتونه خبر کرد از با زن دیگری که او به یاد شده که چرا ما خیلی جایی بودیم، خود با خود واپس به عدالت اسلامی رجوع میکنه و اعضای حق خود را میکنه. همچنان بس و از اوقات میشود که زنها با اساسی از این که فراموش سرش کردن میشوند، خودش فراموش نمیه، دیگران رو تهدید میکنند، باش میگه ادای شهادت هم شوهرش باش میگه، برادرش باش میگه، پدرش باش میگه، زن مسلمان دیگر ادعا میکنه که فلانه زن هم باید هر با محکمه حاضرش تو کنند، خود با خود مجبور است کلمه حقا باید شده باید معنی که نیست که ایجا تقسیم و حکومی نیست، بلکه در ایجا زنده کردن حق دیگر هست هستن که حق دیگر که زنده شده و این حق و دو رو باشد و دو رو باید زنده باشد و این موضوع تعلق به اینه میگره که ما بگم که زن از به شخصت شرطه و حقوق زن در اسلام وجود ندارد و این دشتان با حقوق زن دشمنی کرده باشد و از آیت و شهدا بدان مردو و باید که سرباز ننند گواهان آن دور که خواسته میشوند، آن دور که خواسته میشوند و مخاطر روحا برمان ولا تسعمون انتبتبون سریدن تا کبیرن ایر عجلی ولا تسعمون ماندن نشوید انتبتبون از این که معاملات خود را نوشته بکنید سریدن تا کبیرن چی کچک بودی معامل چی کلام بود ایر عجلی تا میاد مقرر در میادش نوشته بکنید یاداش کرد خود بگید و یقینم که هر کسی که این احکام خدا را در نظر داشته باشه آیندهش بسیار خوب است، آیندهش بسیار خوب است، جنجال ندارد. دلیکن این نوشته کردن تا گواه گرفتن تا و داشتن اسناد با شما اقصد و عندالله با انصافتر از نزد شریعت خدا، عندالله پیش خدا، پیش خدا یعنی پیش شریعت خدا، قاضی اسلام که بازی را میشنم در دقیق که تیز پیش از این کنید او زود فیصله نمی کنند، زود فیصله نمی کنند، اقصد و عندالله و اقوام شهاده و درستت برای خودی برای گوانی هم درستت میشن و گوان هم که تو در رای کفیش بودن این شنس این امضایی این تاریخ این هم شاهده خود به خود موضوع روشن میشن گوان هم یکان داد در جنجال نمیده و از نقل در فتار و قریبتر از هم که در شک نشوید، در شک نشوید. آیا کواف از ما میشن که قرآن کنی صغیر هم او کبیر هم معاملی کوچک خود داشته باشه این رقم نماشتر بود و گوار داشتی ولی ما نه این یکان بار از نانگوی نام میکنم او نماشتر بکنم یکان بار گزنیش میکنم دو هم نماشتر بکنم نه قرآن میگه این رقم رفای کوچک ها بگذار چون که معاملات قضی تا معاملات دواندار کنست بوده شما نماشتر بود پیدر بین دو نفر بوده باشد در بین خانواری کشون نماشتر بکنم این در این مگر وقتی که باشد آن معامله تجارت من حاضر است تجارت دست برمد تو دیرون ها که دستی که در دست دو بازه میشه تو دیرون ها که بعد از اون دور میشه از یکی برای دیگری رای نکن در میان خودتان الا ان تكون تجارتا مگر که باشد معامله تجاری حاضرتا دست به دست تو دیگون حاضر نکن که دستگردان میکنند ما با در فرشتیات در فسایتان از یک بر دست دیگری خوب خوب تبدیل پیدا میکنند پیسر تو میمونی نانه تو نیست ایش کرد دیگه دیگه نوشتان رو درون نیست که بیان پیان نوشتان رو سر دوار اول استی در میه کنار در از میه گرم سر بزن پس پس هم شدیه دیگه درون نیست دورا نوشتان رو زیرا این معامله دست به دست است پول قولا میدی شاید قولا قرض میکنی بنام جنجال در جا باقی نمیمان جنجال در جا باقی نمیمان تو دیرون حوالی نکن که دستگردان میکن از آن دار در میان خود فلیس علیه کن پس نیست گناه پس گناه کن گناه از در تشبوها در آن که ننویسید آن را در آن که ننویسید آن را با شما گناه نیست یعنی غیر مستقی برمانی که در یاداشت دنبورم بگید در یاداشت دنبورم بگید که من این چطوره این مستقی کن و شبید و اشبید و خدا تبایت کن و گوان بگید هر با خرید و فروش میکنه هر با خرید و فروش میکنه شاهد میگیره این حکم استحبابی است از با شما معامله کجا نمیکن گوان باید داشته باشید این کاری نیکی است و لا اله کاتب و لا شهید این باز آدها و دیگر بر ما تعلیم میدهد که یک بار با مسلمان ها در معامله خود باز کسی که کتاب ما نوشته کرده کسی که گواه خود باز کرده از اون دشمنی میکنه باز کرده از اون نفرت کرده شکایتات میکنیم دشمنی کرده شکایتات میکنیم شخصت زردن میدهیم همیشه او رضیات میخواهیم در جنجال کارا نباید بکنیم اول خود بود یکیسی که ما خود ما تصمیم با معاملات خود بده باشیم بعد از تو خود کنیم ولا بناس کنیم دیگه جنجال نکنیم ولا الله کاتب و باید که رنگ داده نشود کاتب ولا شهید نه گواه را گواه کاتب را رنگ نکی تکلیف ندی از کارش نکش در تعالی و اگر بکنید این کار را فا این نبوتو کن بکن مسلم از این گناه شما را فسو کن بکن این گناه خطار شما را یک صفتی برید در خط شما که شما همیشه با تو تمام مروز دوسیر در بغت در وجود در مهانه هر کسی زیاد در محاکم از این بیشتر زیاده است این بر مسلمان نمیده بکیه زیاد در محاکم نگو یک دفع دو دفع سه دفع نه که هر دفع که بیرون یک دار یستن که به محکمه قسم خورد از داری که کلات بگیر این محاکم میگرد اما روز دعوا هست اما روز دعوا هست بلا نه یک هم سفر دفع پیدا نکنی که دیگه بیش در معاملی تو کس حاضر نشود در معاملی تو کسی کسی نوشتش نکنم گوار در پیدا نشد میگه این جنجالی آدم از اون گوار تمام روز سردر بستان مزید که در این گوارش نباشد این کار نکن و این رو بسو کن بکن مصد من این گناه است برای شما و تق الله در کل امورتون از عذاب الله بترسید از گرفت خدا بترسید و یعلم من الله الله می آموزاند شما را و تق الله از خدا بترسید و یعلم از ما علم را باید بگرد چه خطری بازی دارد و اتق الله از خدا بترس و یعلم حکم الله از ما تعلیم را بگرد کسی که نمی فهمد از الله بترسد امام شافعی رحمه الله از خاطر است که میگه شکوت الى وکیع من سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان العلم نور من الهی و نور الله لا یعطی لعاصی دون با حضرت واقعی شکرد کرد مثل مردم کار نمی کند بر گفت که گناه را ترک کن علم نور خدا هست و انسان گناهکار دارا نمی شد بنابراین هر قدر تقوا داشته باشد الله علم را به او می دهد و یعلمکم الله علم لدنی را از افراد می دهد یگان گربه استاد خدا عالمت می کند بدون از اینکه از کسی یاد بگیری الله عالمت می کند این تا تقوا تعلق دارد تقوا داشته باشد الله علم را به او می دهد و الله به کل شیء علیم الله به هر چی دارد الله به هر چی دارد و این تو این معنا سفره یه با احکام بود در خانه ما داشتیم در مسافرت نبود یک باید بود بیرون نبود که جنجال پیدا بکنه الله اون هم در ما حل بکنه و این کنتو معنا سفره و اگر مسافر باشی ولم تجی دو کاتی و نانه یا بید نویسنده ای را و ضرورت که یادی که باید مسلمان کمک بکنه نویسنده نبود که باید نوشتر بکنه چی بکن؟ طریقان مقبوله پس لازم از گراه به دست آورده شده طریقان مقبوله گراه به دست آورده این هم با داده ما هست. ببینید که رحم در جانت زمانه سبوت و دوام هست. علما کشکر که عربا نگه ما دار ما این آبی که استاده شده هست در اصطلاح شریعت نگه به معنی حبس و نزول هم نیست. الان کل و نفس این به ما کسی بسرکی هست. احناس در گرب اعمالش هست، در گرب اعمالش هست و در شریعت خدا حبس شیعه به حق یمکن و استفاده و منه رحم چی هست؟ حبس کردن، گرفتن یک شیعه هست به حق تا تواصلی از او پس حقت معامله شود، حقت استفاده و بوده شود. این مسئله رحم در شریعت اسلامی جواز دارد و علت از این هم روشن است که ما در جای بیرم دارد به پیسه پیدا میکنیم. وقتی به پیسه دارد پیدا میکنیم جانب مقابلی که با ما کمک میکنن اعتماد نمیکنن یا از این خاطر که این قرض ما رو نخورد یا دلالتش نکنه از چون بود یک از اون باز نمیکنن یا شک داشته باشه من را خود نشناخته باشه. در این صورت مسلمان به خاطر که معاملش حد شد ما چی میکنم یک مال خود را پیسه را دستش میگیم یک چیز را از پیش میگیم که این شای اگر فروخته شد کس پیسه ما را باید پیدا بکنه. یعنی چیزی که ما از پیش میگیم او در حقیقت به اندازه قیمت داشته باشه که اصل معامله ما را یک طرف را سود تاریخ هم او میاد میرسد و پیسی مراکس نمیدهد و قاضی مراجعه میکنه اموشه که همراه ماست او فروخته میشود و قرض ما از پیش میگیم دیگه بسایش در و از خودش خودش میگه این موضوع هست. بنابراین شریعت اسلامی به خاطر حل معاملات ما شما مسئله گروی یا رحم را اجازه میدهد. پس در اینجا رحم به معنی توثیق نه وسیله که رابطه ما شما را با واسطه زود محکم میکنه و حلی برای معذرات ماست. وقت روز که ما قصد بدون از اینکه از کسی چیز را بگیم این حق یک مسلمانه برای جامعه سالی ما این بار اول بکنه یک قصد ما یک بار اجنه الله سوال میدهد اقل قصد نمیده انسان دارد و اون مسلمان هم مشکل داشت اولا کش گرمی میکنه وقتی که مشکلش خرج کرد. پس عدد شاید که بر ما شده که در مسئله گرمی جانب مقابل رو در نظر میگیرید مشکل از رو محل میکنه نه اینکه مشکل خود را حل بکنه چرا به همین در مسئله گرمی مشکل جانب مقابل محل میکنه اون اول پیسه در حال دارم همین فکر با اون بکنیم که اون مشکلش حل شد نه اینکه مشکل خود را حل میکنم خانهش گرام میدونم باز نگیم ولی از جواز داره از را که در خانهش بشینم گرفتم این غلط هست تو برای مشکل جانب مقابل از نظر نه مشکل در سال 551 یا 552 هجرت علمای ماوراء النهر سمرقند و بخارا و توی جای دیگر است ولی یک وقت مرکز و مهد فقه اسلامی در اونجا بود علمای بسیار بزرگی در اونجا بودند. اونها به خاطر حل معاملات مسلمان ها یک بیع را به نام بیع جایزی یا به نام بیع الوفا او را ایجاد کردند که هر کسی که یک چیز را نکشتمه که این مین مال را به بای جایزی به تو فروختم بازمه که ایجا به بای جایزی از تو خریدم زمینه خرید و فروش کلمه را ذکر میکنم تا که از مرمونه چی بوده که استفاده بکنه از مالش استفاده بکنه از باقش استفاده بکنه از مندرش استفاده بکنه و او از خیشت رو استفاده بکنه. این یک نوع معامله بدان تعداد فقهای را جواز دادن و در دستش فقهای ماوراء النهر ولی جمع از علما و جمهور علما این معامله را رد میکنند و این نظر را یک نظر خطا میکنند و میگن نه چیزی که در صدر اسلام جواز ندارد کاری هم جواز ندارد. بدان ما نمیتونیم این را وسیله حل مشکلات را تعیین بکنیم. ما مکلفت داریم به مردم قرض بدهیم مکلفت داریم که براش گرا بکنیم و این را وسیله حل مشکلات خود باطن میکنیم بلکه وسیله حل مشکلات جانب مقابل نباید بوده باشد. تلاوی هم در این بار عرضه می دارم و بسیار شما اگر می خواهیم مراجعه بکنیم بسیار اسلامی مراجعه بکنیم بر برای صنایع مراجعه بکنیم بر برای مراجعه بکنیم تفصیل این موضوع هم ذکر هم شده چیزی که برای ما هست که در قابل تو رواج است که این نفر خانه را گروی میگیرد، بعد از این خانه را با کسی دیگری بر کرای میدهد، باز کرایش این جناب داری میگیرد. بنام این سود از روی حرام است، برای نباید بکنه. ما تکر فیسی خدا داده استفاد کرده. یک تعدادی از علما سرتی بحث میکنند که ما جانب مقابل ما پیسه را به خاطر حل موضوعات خود نمیگیرم، حل مشکل خود نمیگیرم، بلکه پیسه را به خاطر تجارت میگیرم. پیسه را تجارت میگیرم، یعنی میدون اقوانی را ما برای یک کس میدون اگر به طور مضاربت بودم مثلا شیط ما ندارم سو پیسه ما را و اون برای پیسه دولت نمیدیم، بلکه میخواست در پیسه ما تجارت بکنم. ما توانایی تجارت کردن ندارم، بنام ما خانه شبه گرام میکنم، خانه شبه کسی به دیگر به گرام میکنم از پیسی از دست کار میکنم. بنام در اینجا مسئله، مسئله یک چیز، مسئله حل مشکل یک نفر است، بلکه معامله تجارتی است. او از پیسی استفاده میکنم، ما از خانه استفاده میکنم. از این خاطر یک ایزادی از علما دیگه جواب دارم، میگه این چون معامله است از این خاطر باید جواب داشته باشد، ولی برای مسلمان رحم ها یاری بود الی هم چی که تو را در شک منداده او را بگذار بود بیار در آن جایی که شک نباشد. شک در این نیست که آدمی را هم آنداز کنار بگی و پیش خداوند مطال شرا سو افتاد سی شرا بدار شد نشرا که این کوچک کاری میشن این دیده باشد. بنام از این خاطر از این باید اجتناب بکنیم و این کن تو معلا از سفر است و اگر مسافر باشید و در پیشی دو کاردی برن و نگاه که نویسیم در فریحان و منخوره پس لازم از گره و بردست آورده شدن و این امین هم بردو کن پس اگر امین دارن گروهی از شما بردن گروهی دیگری را فریوه دین دارید تو میره امانت و گروه پس باید که ادا کند آن کسی که امین دارست شدن، باید که ادا کند آن کسی که امین دارست شد و یک تقیل را طرف دارو و در ادای امانت از پروردگارش بترسد و یک تقیل را حرار کردو از پروردگارش بترسد. از این خاطر رأس و خدمت مخاطب الله بهترین معیار حکمت چه؟ از خدا خدا ترسید. از کسی که خدا ترس نمی میگه از کسی بترس که از خدا نمی ترسد سو جالب کرد نسید و زور اسمان بترس که از خدا نمی ترسد و یک تقیل را در ادای امانتون از الله بترسید و یک تقیل را حرار کردو در ادای امانت خود از الله بترسید ولا تكتموا الشهادة فبنهان نكون القوة ولا تكتموا الشهادة قوة إيران بنهان نكون أنت شما نتن في موضوع التواصل شما هل مشهد بقوي طبعا قد ولا بنا قصد بوجه ولا شهداء شهادة كفر أداء شهادة الحقيقة حل معزلة أصلا ببنين در بني صحفي بني صاعدة أصحاب قيامات القضاء عليكم السلام اختلاف كران تطمين أمير ومن فلاني در اینجا به گواهی حضرت عبادت صدیق مشکل حل شد. حضرت عبادت صدیق بود که بردر خدا بود که الان از من خواهش و همین گفت خود با خود جنجال شد وقت آقاد عزیز باباسیش گواهی تو جنجال ختم می شود، مسلمان مشکلش حل می شود و را تکم مشهده گواهی را خود نکود و من یک سمها و هر که پنهان کند آن را در این نبورات که من قلب و از مسلم من گناهگار از دل دلی از اون گناهگار است. دل رقص است، امیر است در کل اعضای دل که گناهگار میشه، دست گناهگار است، چشم گناهگار است، قلب زاد گناهگار است و اولین راه برای دل چی است؟ در چشم است. تو چشم در بگو ندیدی و دل تو میگه دیدی چه وزیرا بر ما اقدار داده بود. دل میگه چشم بر ما اقدار داده بود که یک چیز دیدی، آیا تو پس به دل میگه که چشم رو بودی ندیدی؟ از این خاطر فعین آه من خلق این دل گناهکار است که اعضای وجود را برخلاف واقع کمانده میدارد و الله بما تعملون علیم و الله قرآن چه که میکنید با او عالم است. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره ببینیم چند اهداف داشت، اثبات توحید را کرد و رد شرک و شعائر شرک را از بین برد، مسئله صداقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و تثبیت هویت پیامبران را برای ما شما کرد و تایید کرد که قرآن کریم کلام رب العالمین و خلاص پیامبر خدا آمده. نکته دیگری که برای ما شما داد ایست که در راه خدا باید انفاق بکنه، در راه خدا باید انفاق بکنه. رساله چهارم جهاد در راه خداوند متعال بود. با این چهار موضوع ما شما را قرار دادم. قرآن کریم ولی کل موضوع را یکجا میکنه، جمع میکنه چون صورت خلاص میشود. خلاصه کل آیات های گذشته اختار از این چند آیت برای ماشما بیان میکنم و مکلفت های ماشما را تشبیه میکنم. الله میفرماید که لیلی ما فی السماوات و الارض مرغ الله هاست، آنچه که در آسمان هاست و ما فی السماوات آنچه که در زمین هست. لیلی ما خدا هاست، او خدایی که معبود بر خلق هست. زیرا در تعلیم داده بود ما فی السماوات آنچه که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچه که در زمین هست، ملکیت کسی دیگری نیست. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، اگر آشکار کنید آن چی در سینه‌هایتان است، او تخفوه یا بپوشانیدان را، یحاسبکم به الله، البته حسابی در خداوند مدار از شما، یحاسبکم، الله محاسبه میکند با شما رو عملکن، و اگر بز بوده باشه یا روشن بوده و یغفر لمن یشاء، پس بیاموزد کسی را که بخواهد و یعذب من یشاء و عذاب کند کسی را که بخواهد. والله على كل شيء قدير، الله بحاجة كماس لجنبه كي أسينا هاي الجزء الله بقوها معلمة رحل استهداء الله عليه الصلاة والسلام يكي دروز التعامل قلوان المطار متحضر بسطور في معشمار بدلها هاي معشمار مدهر يعني عمل صالح كريبا إبديل ملاكي الله يكي يا الله هم مجد كي دارينا وشتاي دار شما باشدار الله میگه ببین چیزی چی مانده. باز هم از صحابه مطالعه میکنه میگه الله چیزی نمانده، میگه چیزی مانده که شما او را نمیتنید. این بنده ما را در دل یاد میکرد و شما رو او را نداشه زبان شور نمیخوره، ولی همیشه با خدا بود ثواب از او را باش بده، ثواب از او را باش بده، الله او را محاسبه میکنه. بینید والله على كل شيء قدير، الله به این قادر است که آنچه که در دل گشتم و نرم الله برای وقت شده بریم خواهد رسد.